دا سورت چې شروع کو د دې نامه ده سوره قلم، مکی سورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د عامو مکی سورتونو په شان دی کې به هم زیات زور په اصلاح د عقیدې وي. په مخکینی سورت ملک کې هم د عقیدې مسله وه، خو هغه زیات د الله د توحید مسله وه، د الله د قدرتونو بیانو، د الله د احساناتو بیانو. په دې صورت کې به زیات زور په اثبات د رسالتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت، او خاص کر کوم مخالفینو چې د رسول الله په رسالت اعتراضونه کړي دي، د دې په دا مبارک ذات باندې اعتراضونه کړي دي. قرآن مجید د هغې جواب کوي. ښه، مخکې کې زیاته مسله د توحید وه، په دې صورت کې به زیاته توجه ماوی اثبات د نبوت ته وي. کوم مخالفینو چې اعتراضونه کړي دي د هغې جوابونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نون، الله ښه پوهیږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو. کافرو به په ډېره کلکې طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې وي انک لمجنون، ان به راوړو، ان سرم تحقیق کیږي، انک یقینا ته چې لمجنون، خامخا لیونی. ګوره، انک یې راوړو، لمجنون کې لام راوړو، دا خبره به دې کافرو کوله، په کلکې طریقې سره به یې کوله. نو قرآن مجید را پاسي او هغوی ته په کلکه طریقه باندې جواب کوي. الله وی زما د قسمې په دې خبره، په دې خبره، هلکه تاسو چې خبره کلکوي نو یو طریقه د قسم دی که نه، په دې او په دې مې د قسم وي چې ته لیونی نه یې، ته لیونی نه یې. نو وی والقلمې، دې والقلمې کې دا وو د قسم دپاره دی، زما د قسمې په قلم، والقلمې زما د قسمې په قلم، وما او په هغې یسترونه چې هغوی یې لیکي. دا مخلوق، دا خلق د دې قلم په ذریعه باندې کوم لیکل کوي. والقلمې زما د قسمې په قلم، وما او په هغې یسترونه چې دا د قلم والا لیکل کوي، په دې مې د قسم وي چې ما انتنیت بنعمت ربک، په سبب د نعمت د رب ستا، بمجنون لیونی. قلم، دلته کابر وی مراد د قلم نه کوم قلم دی. ځینې خلک وی القلم کې الف لام د پاره د اهدی خارجي دی، مراد ته یو خاص قلم دی، خاص هغه قلم چې لوح محفوظ په هغې لیکلی شوی دی. ځکه یو حدیث کې راځي چې 50,000 کاله مخکې د دنیا د آبادېدلو نه مخکې الله قلم پیدا کړ. چې قلم یې پیدا کړ نو د ټولو نه اول دته وویلی شو چې اکتب، ولیکه، اکتب، ولیکه. قلم جواب کوي، سوال کوي، ما اکتبو، زه څه ولیکم؟ د الله طرف نه حکم و چې اکتب ما کان و ما هو کائن، چې څه مخکې شوي دي او څه رستو کیږي دا ټول ولیکه. یو د الله علم دی، د الله علم څه ابتدا نشته، خو لوح محفوظ چې لیکلی شوی دی نو هغه د دنیا د آبادېدلو نه مخکې 50,000 کاله مخکې لیکلی شوی دی. نو دا قلم بیا ولګېده او دا څومره تقدیرات چې دي دا ټول ولیکل. نو مراد د قلم نه دا دغه شي. نو دا خو چونکې ډېر لوی قلم دی، قابل احترام قلم دی، نو ځکه په دې باندې الله قسم وکړ چې والقلمې زما د قسمې په قلم. الله قسم په معمولي خبره نه کوي، کله نا کله الله قسم کوي د پاره د اظهار د عظمت شان دغه. ځینې خلک وایي چې نه، القلم کې الف لام د جنس د پاره دي، هر قلم ته مراد دی. دا ستا پلاس کې چې کم قلم دی دام ته مراد دی، او دا زما پلاس کې چې قلم دی دام ته مراد دی، او که د ملیکو پلاسونو کې دی دام ته مراد دی. والقلم زما دی قسمی په قلم، یعنی په هر قلم. نو بیا په دې کې اشاره شوه عظمت د شان ته، هلکه قلم نه دی، قلم ګورې څه معمولي شی نه دی، په دې باندې هرې خبرې ملیکې. دا ډیر لوی شان والا دی، او دې ته توجه ورکې توجه. دا نن د قلم د عظمت دپاره دا کافی ده، دا ستاسو مخکې چې دا قرآن مجید پروت دی ګورې دا هم د قلم برکت دی. ښه، که چېرې قلم نه وي نن به د قرآن مجید دا مصحف نه وي، په یاد به وي خو مصحف به نه وي. دا بخاری چې تاسو ته نن پروت دی مخې ته، دا هم په قلم ګورې لیکلی شوی دی، ورنه په خلکو به مخکې په یاد یادو، نو موږ یې په یاد یادولی شو. دا هدایت تاسو ته پرته ده، یا دا ستاسو د کاروبار والی یې، کاروبار کوي نو تاسو ته تا د شلو کالو تیره معامله یاده ده. خو چې ټول هم په هغه رجسټر کې لیکلي دي، ټول چې کله نه د کار شروع کړی دی تر اوسه پورې ټول ریکارډ در سره پروت دی. دا برکت د چا دی؟ د دې قلم دی. نو چونکې دی که خیر او برکت ډیر دی، نو ځکه الله پې قسم وکړه چې والقلم زما د قسمی په قلم، وما یسترون، او په هغې چې دا اهل قلم او دا خاوندان د قلم لیکل کوي، په دې مې د قسم وي. دا جواب د قسم شو. الله خپل پیغمبر ته وایي ما انت نه یې ته، ما انت نه یې ته بنعمت ربکا، په سبب د نعمت د رب ستا. الله په تا ډېر لوی نعمت کړی دی، ډېر لوی نعمت. په رسول الله باندې د الله ډېر نعمتونه وو، خو یو نعمت دا و چې نبوت، او بل څه دی عقل سلیم، صفا سوچه عقل الله پیغمبر ته ورکړی و. دا د الله نعمت و. هلکه چې چا سره نبوت وي، د هغه عقل له ټولو نه اوچت وي. د چا عقل چې محفوظ وي، هغه د ټولو نه لوی عقل والی. نو نه یې ته په سبب د نعمت د خپل رب بې مجنون لیونې. ګوره ورسره دلیل هم بیان کړه، که داسې ویلي و چې ما انته بې مجنون نه یې ته لیونې، نو دلیل نو نه دلیل هم ورسره بیان کړه چې الله در باندې لوی نعمت کړی دی نبوت او دن. و ان لک، او یقینا شته دې ستا دپاره، و ان لک یقینا شته دې ستا دپاره لاجرا بدلا. ته چې دا قرآن خلکو ته بیانې، او د دې مخالفینو په تکالیفو باندې ته صبر کې، نو یقینا شته دې ستا دپاره لاجرا بدلا. خو څنګه بدله؟ غیر ممنون، چې هغه ختمیدونکې نه ده. غیر ممنون، چې هغه ختمیدونکې نه ده. نو ګوره دا هم دلیل د دې دی چې ته لیونۍ نه یې، که نه ولې لیونیان چېرته د سړیتوب کار کوي چې هغوی ته اجر او دغه میلوشي ثواب. ان لکه یقینا شته دې ستا دپاره لاجرا بدله غیر ممنون، چې هغه کټ کیدونکې نه ده. زه د اکثر ملګرو ته ویم د رسول الله نور عزتونه پرېږدی، هغه الله چې پې احسانات کړي دي هغه پرېږدی، چې د هغه روزې له تاسو ورشي. او دا قطارونه را روان وي سلام ته، تاسو کتلي ټیل زینی، دا دغه دی د الله په تمام، دا یو لوی احسان دی چې الله پاک دله دومره عزت ورکړی دی. یا ممنون معنی کوي باطل شوی. دا نن چې تا باندې کم احسانات دي دا د باندې چا کړي نه دي، خو چې سبا درته یادوي چې ما د سره داسې کړي دي. ګورې په رسول الله باندې د چا احسانات نو، او چې چا ورسره ښه کړي دي رسول الله دوچن وله بدله ورکړې ده. هغه نو عبدالله ابن ابی، صرف هغه د رسول الله ترله یو کمیس ورکړې و، او دا احسان په ده باندې پاتې و. همده سره یې نه و کړی، تره سره یې کړی و. چې مړ شو رسول الله ورته خپل کمیس وویست، هغه لی ورکړه چې د احسان دغه شي ختم شي. و انک یقینا ته چې لعلی خلق عظیم، ته یې په هغه اخلاقو لویو باندې، د اخلاقو چې کومه لویه درجه ده واغه لوی درجه باندې تی واقعی چې تاسو یو کتاب دی شمایل شریف ورته وایي د دې ترمیزی اخر کې دی شمایل ډېر ښکلی کتاب دی چېرته موقع راله انشاءالله وایو به په هغې کې د رسول الله د اخلاقو بیان نو چې د هغه اخلاق تاسو وګورئ نو ته به وایې دا خو د انسان په وس کې نه شي چې دا دومره عظیم اخلاق هلکه د لیونیانو اخلاق ښي تاسو د سره لیونیانو ته ګورئ تیږي سهولي خلکو شیشې ماتوي او رسول الله کوم اخلاق چې دي د دنیا د تمام اخلاقو نه اوچت دي وانک یقینا ته شې لالا خلق عظیم ته یې په اخلاقو لویو باندې مړه پته به ولګي ښه فستبصرو زر دی چې ته به م ووینې ویبصرون او دا خلک به م ووینې ته به م ووینې او ستا دا مخالفین به م ووینې چې لیونی څوک دی بأيكم المفتون چې کم یو ستاسو بأيكم المفتون چې په کم یو ستاسو باندې لیونتوب دی مفتون مصدر دی په معنا د لیونتوب سره والی ښه بأيكم المفتون چې په کم یو ستاسو لیونتوب دی مدلی خیال لري یا داسې وکړئ چې دا بأيكم کې دا بې نه ده دا زایده کې معنی مه کوئ د دی نو بیا دا دی بأيكم المفتون چې کم یو ستاسو لیونی دی بیا د مفتون معنی لیونی والی پته به ولګي په ورځ د قیامت چې دا بې اندازې اجرونه او ثوابونه الله تا ته درکي او دا خلک الله راوالي دوزخ ته وغورځوي نو پته به ولګي چې لیونی ته یې او که لیونیان دوی دي ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلمو اغا ډیر ښه علم دی بمن په هغه چا دوله چې هغه اوړي عن سبیلهی د لارې د الله نه وهو اعلمو د الله ډیر ښه علم دی بالمهتدین په سمه لار موندونکو باندې نو چې په دې خبره پوه شئ که نه دا غټایټ به تا ته هر قسمه خبرې کوي خو ګورې د دوی به نه منې ولید ابن مغیره د مکې لوی سردارو لوی او مشرو صاحب جیدادو د خالص سی پلار دی ولید ابن مغیره رسول الله ته راغی جرګه ورته کوي داسې وکاو که مال غواړی مال بدله درکو او که جیداد غواړی جیداد بدله درکو او که مشری غواړی مشری بدله درکو او که ښځې غواړی ښځې بدله درکو خدا خبرې پرېږده دا مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره یو نه منله نو بیا ورته وایي ښه داسې چل وکړه چې لږه نرمي راسره کوه ته زموږ د بوتانو بد مه وایه ته زموږ د دې دین بد مه وایه د شرک موږ به ستا خلاف نه کوو دا دغه دا ولید ابن مغیره راغلی و الله پاک وایي دا غټ د الله دشمن دی د ده خبرې به نه منې فلا تطع المکذبین ته تابعداري مه کوه د تکذیب کوونکو چې کم خلک د الله خبرې ته دروغ وایي څنګه ودو هغوی ارزو کوي لو تدهنو چې ته نرم شي دوی ته فیدهنو نو هغوی به نرم شي تا ته هغوی دا ارزو کوي چې ته موږ ته لږ نرم شي د دې شرک بد نه وې زموږ د بوتانو بد نه وې نو چې ته راته نرم شي نو موږ به هم درته لږ نرم شو موږ به هم ستا خلاف نه کوو ودو ارزو کوي هغوی لو تدهنو چې ته نرم شي دوی ته فیدهنون نو هغوی به نرم شي تا ته دا په دین کې چې داسې هغه کې چشم پوشي دې ته مداهنه وایي ښه مداهنه یو مسله ده بالکل د شریعت خلافه ده خو ته وایې مړه د جوړ دپاره به دا کار وکړو چشم پوشي به وکړو هغه بدعات به سره وکړې دا جایز نه دي تا لکه د دین د پاره وای د جوړ د پاره دا کار به وکړو نو جوړ څه شي ته وایي ته بل له د دین دعوت ورکې او په خپله د دین خلاف کارونه کوې نو دا جوړ بیا د څه د پاره دی دې ته مداهنه وایي ولا تطع او ته تابعداري مه کوه کل حلاف د هر قسم خور حلاف دا صیغه د مبالغې ده ډېر قسم کوونکې الکه د ضرورت په وخت کې قسم جایز دی، ښه خو چې په هکی خو دا ډېر قسمونه چې چا د له قسم نه در کړی او ته چې ولا چې دا کار داسې دی، دا مې په دې اغشتی دی، ولا چې په دې مې اغشتی، ولا چې په دې مې چاته نه دی ورکړی. حلاف معنی کوي ډېر قسم خور. ولید ابن مغیره دا دغه و چې په خبره قسم او په خبره قسم. ولا تطیع تابعداري مه کوه، کل حلاف د هر قسم خور، مهین چې هغه سپک دی په الله باندې سپک دی، د دو پیسو نه دی. قرآن مجید د ده صفتونه بیانوي، غالبا نه صفتونه بیانوي. ښه، حلاف قسم خور، مهین سپک، دوه شو. هماز عیب لګوونکی، د هماز یو معنا د عیب لګوونکی، مخامخ خلکو ته وایي ته داسې ته داسې ته داسې، دا هم بده خبره ده. په مسلمان باندې مخامخ عیب لګول، بې موقع په هر چا باندې مخامخ عیب لګول نه پکار، لږ سترګو کې حیا شرم پکار دی. خو د هماز یو معنا غیبت کوونکی هم راځي. ښه، هماز چې هغه عیب لګوونکی دی، درې صفتونه شو. مشاء بنمیم، اوړونکي وي د شیطانی، شیطانی دی ته وایي، د یو خبره بل ته رسی د پاره د فساد. هم مشاء چې هغه اوړونکی دی، بنمیم د شیطانی، نو د خالد صاحب پلار نه دی، ولید، ولید ابن مغیره، دا ټول پکې و. قسم خور و، عند الله مهین و، عیب لګوونکی و، شیطانګر و. مناع او هغه منع کوونکی وي للخیر د خیر، مناع هغه منع کوونکی وي للخیر د خیر. ځینې خلک وایي مراد د خیر نه د دین کارونه دي، هلکه دې منع کوونکی دی للخیر د دین د کارونو، چې څوک د دین کار کوي، د دعوت کار کوي، دې منع کول کوي چې دا به نه کوي. ځینې خلک وایي چې د خیر نه مراد، لکه مشکات د جلالین استاذ وایي، مال مراد دی، مال هلکه حقوقی مالی خلکو له نه ورکوي. مناع دی منع کوونکی دی للخیر د مال، خو چې د چا په حق راغی د پیسو، بیا چاته حق دی ورکوي نه. دام په دکیو معتدن او زیاتی کوونکی دی، معتدن ظالم دی، زیاتی کوونکی دی. اسیمن غټ گناهګار دی، اسیمن غټ گناهګار دی. دا څو شو؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. عتلن نه دغه شو، مدالي اته شو، اته شو، اووه شو، اووه. او عتلن او هغه عتل دی، اسانه معنا که خو یې کوي بد اخلاقه. عتل بد اخلاقه دی، بد اخلاقه. لیکن غونډه معنا چې کوي، غونډه د علم لغت یو کتاب دی، قاموس ورته وایي، قاموس. اچې تاسو راواړوې نو د عتل معنا کوي الاکول الجافي، خوراکي. دا ډېر خوراکونه چې کوي دغه صفت هم خرابي، خوراکي. الاکول الظالم، المنوع د خلکو حقونه منع کوونکی او بد اخلاقه. خوراکي، ظلم کوونکی، د خلکو حقونه نه ورکول او ورسره بد اخلاقه. یره وره که د تسو غوښتل وای چې هغه درې کاله مخکې مې چې دره قرض در کړی و، له خو یې راکه، نو ته به وای چې بس اور دی پی بل که، نو زه چېرته تختم چې دغه دی دغه کې هلکه بد اخلاقه، تا ته څه کې په تا باندې تا نه حقدار حق واړي، نو ته به نه ورکې. نو عتلن بد اخلاقه دی، اته صفته شو. او بعد ذلکه پس د دې نه، زنیمون هغه زنیمی، یا دا باده نه دی، دا مونږ د بخاري په حشه کې یو ځل ویلو چې باده په معنا د معصره کې. او بعد ذلکه او سره د دې، زنیمون هغه زنیم دی. زنیم تاسو ورته وایې حرامزاده، چې کوم ماشوم د خپل پلار نه نی خو اسې په پلار دا وکړي چې دا زما دی. زنیم آرامزاده دا ټول نه صفتونه شو پکې دا نه غټ دغه دی قسم خور سپک عیب لګوونکې شیطانګر منع کوونکې د خیر ظلم کوونکې ګناهګار بد اخلاقه او بیا سره دا د نورو صفتونو پکې اول او پکې اخر دا صفت دی چې آرامزاده نو لکه د دې نه به تاسو د خیر څه ته موقع ده داسې سړي نه. د جلالین په حاشیه کې واقعه ذکر کړې ده چې کله دا آیتونه نازل شو ولید ابن مغیره کور ته لاړ، مور یې ژوندی وه، ورپسې توره راواغشته چې مورې رښتیا رښتیا به وې او که رښتیا دی نه وي نو سر دلوام. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه صفتونه بیان کړه، په دې نهو کې دا ته خو ماته معلوم دی چې دا رښتیا دي، دا ټول ما کې شته، خو دا نهم صفت چې آرامزاده دی دا به راته ته وایې چې دا څه چل شوی دی، ځکه هغه خو دروغ نه وایي. نو هغه ورته وایي بچیه، ستا پلار او ما په دې پرده شولې وه، خو چې ته اوس وایې نو څه به وکړو. ستا پلار چې دی مغیره، دا کثیر المالو، جایدادونه ډیر وو، مالونه ډیر وو، خو وکان عنینه دی دغه و د ښځې لایق نو اجړې غوندې و او مال ډیر وو. زه ویرېدم چې دا خو که مړ شي نو د تره زامنو او تربورانو ته بیا مال پاتې شي، نو زمونږ یو شپنکې او شپنکې هغه له ما پیسې ورکړې او هغه زما سره بدکاری وکړه او چې ویې کړه نو د هغې نه ته پیدا شوې. نو چې پیدا شوې نو دا زما او ستا د پلار سره خپلو کې راز و، د ډېر وخته پورې ته پلار نه منلې، ما ته بیا وی چې ما خو زغه نه دی کړی څنګه دا پیدا شو، خو چې آخر کې هغه مجبور شو ما ورته وایې دا مالونه د پردي تره زامنو دغه د نه اخلي، نو بیا یې ستا اقرار وکړه چې او دا زما دغه دی زوی دی. او دا ولې دی دغه ته تکذیب کوي، د الله د دین خبرې ته دروغ ولې وایي، پیغمبر ته دروغ ولې وایي؟ وایي ان کان ذا مال، د دې وجه نه چې د دې خاوند د مال، ان کان ذا مال د دې وجه نه چې د دې خاوند د مال، و بنین او د زامنو، زامن یې واته زامنو، دغسې مال ډیر باغونه، اذا تتلا علیه کله چې ولوستی شي په ده باندې آیاتونه، آیاتونه زمونږه او په هغې کې د دین مسلې، قال نو دی وی اساطیر الاولین، دا دروغ کیسې د اولنو خلکو دی، سنسمه زر دی چې مونږ به نښه وکړو، سنسمه زر دی چې مونږ به نښه وکړو، علی الخرطوم په پوزه د ده، خرطوم اتی نه دی، د اتی د خرطم دی ته د اتی پوزه وایي، دی ته وایي، دلته ته تشبیه ورکوي دغه ته د د پوزې د اتی د پوزې سره، سنسمه زر دی چې مونږ به نښه وکړو، علی الخرطوم په پوزه د ده، ریاضه دلته ذکر د جز دی چې پوزه ده، خو مراد ته کل خا مخ، د ده په مخ باندې به زه یو نښه وکړم. مفسرین حضرات وایي چې په غزوه بدر کې دی ووالی شو، چې په دا مخ باندې ووالی شو نو دغه خو جوړ شو زخم، خو هغه چاپی هم داسې په دغه کې وه، چا به ورته وایي کاکا دا څه چل شوی دی، وایي دا مسلمانانو په دغه کې والی مه په بدر کې. انا بلوناهم، یقینا مونږ امتحان وکړه د مکې د خلکو، کما بلونا لکه څنګ چې مونږ امتحان کړو اصحاب الجنه د خاوندانو د باغ، د خلکو چې کله ظلمونه زیات کړه زیات کړه، رسول الله مجبوره کړه نو خیرې کوي، وایي یا الله په دې باندې داسې قات راوله او وچکالۍ لکه د یوسف علیه السلام زمانه کې چې په هغه خلکو باندې راغلي وو، نو دوی باندې قاتونه رالل او لوګي تندې واغشتل. تاسو ویلو نو چې لوګي تندې واغشتل چې باس به قتل دغه داسې به ورته د اسمان لوګي ښکارېده. دوی بیا راغلل رسول الله ته جړاګانې او دا دغه یې کول الله ته هغه عذاب لرې کړ. نو انا بلوناهم یقینا موږ امتحان وکړو د دوی خاتمې پرې راوس. دا د تخویف دنیوي یو نمونه هلکه نن خپل دوکان د دین دپاره رکاوټ مه ګرځوه. چې دین کارونه کوي او دوکان کوي الله به دله خیر برکت درکړي، خو که رکاوټ یې وګرځوې ویرېږه لکه د دوکان نه خلاص نه شي. بل یو عمل د دی هغه رکاوټ مه ګرځوه. وی کما بلونا لکه څنګه چې موږ امتحان وکړو اصحاب الجنه د خاوندانو د باغ د یمن سره یو علاقه ده، هلته یو باغ و. روایتونو کې راځي وی دا یو ډیر نیک سړی و، ډیر نیک سړی. ده به چې کله غنم ریبل نو لوګرو ته به وی دا اخوا دیخوا دا بوټي مه راریبی، پرېږدی روان بو. داسې یو خوا بله خوا بوټي وي دا پرېږدی، دا به غریبانان دغه کړي. چې بیا به اورې بل ګډی بیا را دغه کړې غونډې کړې، دا غنم به پرېوتل. وی دا پرېوتې غنم مه دغه کوي، مه رالې. چې بیا به غوبل وکړو، چې غوبل بیا وکړو په درمند کې، وی دا خورې ورې دانې مه را غونډوي، دا به د غریبانان به بیا څه خوري. دغه به کول. کله به چې ګیډۍ روچتولې وی هلکه ټولې ګیډۍ مه روچتوې مزدورانو ته، به وی داسې ګیډۍ دوه پکې دغه کوي، پرېږدی. چې باغ به راشو کېده، هغه چې چا به میوې راشو کولې، وی هلکه میوې ټولې مه راشو کوه، سانګو کې پرېږده، درېس هره سانګه کې دوه درې دانې پرېږده. چې د بره نه به را کومې راپرېوتې، وی دا راپرېوتې دا مالې، دا د کلي دا خلک به دوی به دغه کولې. بیا بیا چې کله مثلا په کریټونو کې اچولې، وی ټول کریټونه مه راوړئ، دوی ته لږ پرېږدی. دا غریب وفات شو. چې وفات شو نو زامن یې پاتې شو. زامن وایي زموږ پلار څه کم ناپویه سړی و، چې هر څه یې په غریبانانو باندې خوړل. غنم به داسې کړل، میوې به داسې کړې. وایي هلکه اوس باغ دغه شوی دی، پوخ شوی دی، خو دا مسکینان زموږ پلار عادت کړي دي. د شپې شپې به لاړ شو چې دا باغ روشو کوو. نو دوی د شپې شپې لاړل او پټې پټې خبرې کوي، په زوره کوي هم نه چې چېرته خلک خبر نه شي. چې ورغلل د دوی د ورتګ نه مخکې الله په هغې اور لګولی و، او دقسې تور تک تور هغه ځای پروت ویره. نو دوی سره خپلو کې وایي هلکه لاره هم غلطه کړې ده، دا خو په بله رالو. نو هغه بل ورته وایي لاره چېرته غلطه ده، خو دغه زموږ لختې دی او دا بل دی او دا بل دی. نو وایي هلکه اوهو، مونږ وی چې دا غریبانان مونږ محرومه کړو، دوی ته یې څه میلاو نه شي، الله مونږ را واغوښتو، مونږ یې محرومه کړو، مونږ یې الله د باغ نه دغه کړو، خلاص کړو. ښه، اس اقسمو، په هغه وخت کې چې دوی قسمونه وکړه سره په خپلو کې، دارونه قسمونه کوي چې لا یسرمنها، چې خامخا خامخا دوی به پرې کوي دا باغ مصبحین په وخت د سبای کې، د سبای په وخت کې به راشو کوو. لا یسرمنها، چې خامخا دوی به راشو کوي دا باغ مصبحین په وخت د سبای کې، چې خیر سره سبای راخیږي چې موږ هر څه ختم کړي. ولا یستثنون، او هغوی انشاءالله نه ویله. مسله خو دا ده چې آینده کار کوي، انشاءالله ورسره ووایه. فطواف علیها، نو راغې په دې باندې، فطواف نو راغې علیها په دې باغ، طائف عذاب من ربکا د طرفه د رفستانه، اور د شپې پې اور ولګېد. وهم نائمون، په داسې حال کې چې هغوی ودو و. فاصبحت، نو دا باغ وګرځېده، کسریم په شان د سریم. د سریم یو معنا دی لوکړې شوی. دا باغ داسې وګرځېد کسریم په شان د لوکړې شوی، لکه تاسو چې غنم لوکې او منځ کې اسم نی، دقسې دویم دا باغ شو. ځنې معنا د سریم بله کوي توره شپه، چې دوی ورغلل دایرې تک کې تورې پرتې وې، نو دا باغ وګرځېده کسریم په شان د تورې شپې. الته داسې شوي دي او دا ماماګان دلته اوده دي خوبونه کوي، خزانه خبر نه دي چې د شپې راپاسېدل. فتنه ادو نو یو بل ته آوازونه وکړه، مصبحینا په وخت د سبی کې یو بل ته آوازونه وکړه چې انغدو علی حرسکم، چې په سبی کې ورشئ تاسو خپل فصل ته، انغدو چې په سبی کې ورشئ تاسو علی حرسکم خپل فصل ته. دلته د حرس نه معنا کوي حاصلات د ځمکې چې دغه تم شامل شي میوې ته. ان کنتم صارمین، که شریه تاسو شو کوونکي د باغ. فانطلقوا، دوی روان شو، اوس اذانونو ټیم دی او روان شو په لاره، خبره یې په زوره نه کوي چې چرته غریبانان وانوري. فانطلقوا، هغوی روان شو. وهم یتخافتون، او دوی د یو بل سره پټې خبرې کولې. او دا پټې ولې کولې؟ الا یدخلنها اليوم، چې داخل نشي دې باغ ته نن ورځ. علیکم، په تاسو باندې مسکینون، غریب. الکه پټې پټې خبرې کوي، څوک خبر نشي دا غریبانان را باندې رانشي. وغدو، او دوی سبی که خرد، خرد منی کولو ته وایي، علا خردن، چې په منی کولو د غریبانانو. قادرینا، په خپل نیت کې قدرت لرونکي وو. دوی وی نن به خیر سره غریب رانه سونه ویني. وغدو، دوی سبی که علا خردن، چې په منی کولو د غریبانانو باندې د خپل ذهن مطابق. قادرینا، دوی قدرت لرونکي وو. چرالل، فلما راوها، هر کله چې هغوی ولید هغه باغ، هغه داسې اوار میدان و. قالو، نو دوی ووی، انا لدوالون، یقینا موږ روکوونکي یو لارې له. وایي لاره هم غلطه کړه، او خو په بله رالو. ابل ورته وایي چرته په بله راغلي؟ خو دغه زمونږ ورخ دی، او دا زمونږ لختې دی، او دا زمونږ پوله ده. بل نحنو محرومون، بلکې موږ محرومه شو. قال اوسطهم، نو اووی هغه بهتر د دوی، په دوی کې هغه یو لږ بهتر و. نو هغه څه ووایي؟ ما درته نو ویلې، لا لم اقل لکم، آیا ما نو ویلې تاسو ته چې لولا تسبحون، تاسو ولې د الله تسبیح نه وایې، تاسو د الله پاکي ولې نه بیانوي؟ نو یا د پاکې بیانولو نه مراد هم دا انشاءالله، ما درته ویلې د شپې چې انشاءالله وایې. یا د تسبحون معنا کوي شکر ادا کول. ما درته نو ویلې چې لولا تسبحون، لکه شکر ولې نه ادا کوې چې الله د باندې دونه فصل کړی دی، باغ یې دله درکړه، میوې یې دله درکړې، او تاسو دا غریبانان منی کوئ، دا څه کوئ؟ نو اوس دوی څه وایي؟ قالو، نو دوی ووی، سبحان ربنا، پاکي وایو خپل رب له، انا کنا ظالمین، یقینا یو موږ زیاتی کوونکي. الکه چې زیاتی د نه وشو، او د دغې زیاتی د وجې نه الله په دنیا کې د باندې عذاب راوسته، او ته په دې خپل زیاتی باندې وژاړې، الله د دې دغه نقصان په ځای بدل الله بې اندازې فایدې درکي. فاقبل بعضهم، را مخامخ شو بعضې د دوی، علی بعض، په بعضو باندې. دا سره خپلو کې اوس یو بل ملامتیي، او یتلاومونه، یو بل ملامتیا، او یو به وی تا راته دسې وینو، ابل به وی تا راته دسې وینو. قالو، نو دوی ووی، یا ویلنه، ای زمونږ هلاکته، انا کنا طاغین، یقینا مونږ سرکش او زیات، انا کنا طاغین، یقینا مونږ سرکشی کوونکی. بیا وایي زه د الله خزانې خو ډیرې دي، الله ته به توجه وکړو، الله به راله نور باغ راکړي. عسا ربنا، قریبه ده چې رب زمونږه، ایوب دلنه، په بدل کې به راکړي مونږ ته خیرن، ډیر بهتر منها د دینه. انا الى ربنا، یقینا مونږ خپل رب ته راغبون، رغبت کوونکي یو. وی د دنیا قریشو به وی مړه، عذاب چرته دی، عذاب چرته دی. وی کذالک العذاب، دقسی وی عذاب، لکه دی باغ والا باندې چرالل. و دا خو د دنیا دغه دی، ولعذاب الاخرت، یو خامخ عذاب د آخرت چې دی اکبر، هغه ډیر غټ دی. لو کانو یعلمون، کاش چې دا خلک پوهېدلی. وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. دعا وکي يا الله ته زما رضاشي. خدای خپل فضل خپل کرم په موږ باندې وکي. رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمون نصیب وګرځي. رب د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیثو باندې صحیح پوهه کې رب قرآن او حدیث زمونږ نصب العین وګرځي. رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې مراکي قبر کې مراکي. رب د دې خیر او د برکت نه موږ په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې موږ محروموي. خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږ کړي. الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو الله دنیا کې هم اجر ورکړي، آخرت کې هم اجر ورکړي. دا هر یو قدم الله د دوی دپاره ذریعه ده دغه د نیک اعمالو او د معاف کېدو د ګناهونو وګرځوي. سره زمونې الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي. سره زمونې الله د هر قسم پریشانو نه د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي. د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي. خاص ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي، ډېر ملګري دي هغوی د دعاګانو دپاره ویلي دي بیماران دي. دې ته دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي. کم کسان مسافر دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک چې کوم مقصدونو دپاره تللي دي په سفر کې کامیاب کړي. الله یې خوشحاله خپل وطنونو ته راولي. د بازار خلکو ته د قوم ته هم دعا وکړي چې الله پاکې د دنیا او د آخرت خیر نصیب وګرځي. د قرآن مجید صحبت نه الله محرومه نه کړي. وصلی الله تعالی علیه.